نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ترجمہ القرآن اور درس قرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ساتویں پارے کے آخری رکوع دو رکوع پڑھ رہے ہیں. سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 95 سے آج کا جو ترجمہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. دعا ہے اس مبارک رات کے صدقے کہ اللہ جل مجد الکریم جس طریقے سے ہمیں یہاں تک لے آیا کرم نوازی فرمائے, اسی طریقے سے ہم دل استیاب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور اللہ مہربانی فرمائے تو اس پر ہمیں عمل کی بھی اللہ جل مجد الکریم توفیق عطا فرمائے. تو اللہ جل مجد الکریم پچھلے یعنی آیات میں جو ہم نے پڑھا اپنی توحید کی نشانیاں, اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں بیان فرمائیں, اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ جل مجد الکریم شان و عظمت بیان کر رہا ہے اور ایسے دلائل دے رہا ہے کہ اس کی عبادت کیوں کی جائے اور کیوں اس کو اللہ مانا جاتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا, بے شک اللہ وہ ہے کہ بے شک اللہ نے دانے اور گٹھلی کو اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. چھوٹا سا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ دانہ نکلتا ہے, چھوٹی سی گٹھلی زمین میں بوئی جاتی ہے اور وہ گٹھلی پھٹتی ہے، اور جب وہ پھٹتی ہے تو اس سے ایک درخت نکلتا ہے۔ یہ دیکھیے عجیب بات یہ ہے، ایک طرف تو یہاں اللہ کی توحید، اللہ کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ گٹھلی جب تک تھی وہ گٹھلی تھی، جب گٹھلی نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو اس سے ایک درخت پیدا ہو گیا۔ دانا جب تک دانا تھا وہ دانا ہی رہا، لیکن جب زمین میں بویا گیا، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو اس میں سے پورا پودا نکل آیا۔ جہاں اس میں اللہ جل مجد الکریم کی توحید اور اس کی شان زار ہو رہی ہے کہ ذرا غور و فکر کیجئے، ایک گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دینا اور پھر اس کے پھل کھانے اور پھولوں کو سونگنا، یہ انسان کھاتا بھی ہے سونگتا بھی ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے سوچتا نہیں ہے۔ ایک طرف تو اس کو سوچ کہ کون ذات ہے جس نے چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیا، اور دوسرا اس طرف کہ جب تک آدمی اپنی ہستی کو قائم رکھتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، اور جب کسی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، بالخصوص جب رب کے سامنے اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، تو پھر اس سے کائنات مستفید ہوتی ہے، کائنات فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو جب تک انسان کی میں رہتی ہے، جب تک انسان میں تکبر رہتا ہے، جب تک انسان میں غرور رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے پھر اس سے نور کے چشمے پھوٹتے ہیں، پھر اس سے فیض کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو پھر ہی انسان بنتا ہے، پھر ہی اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو جس دانے نے اپنے آپ کو مٹا دیا اس سے کئی سینکڑوں ہزاروں دانے نکلے، جس گٹھلی نے اپنا پیٹ چیر کر اس کو زمین میں جا کر گم ہو کر جب اپنا پیٹ چیر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو اس سے اتنا بڑا درخت نکل آیا کہ اب کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، اس کے خوشبودار پھول سونگ رہے ہیں، اب وہ رزق بھی بن گیا، اب وہ سایہ بھی بن گیا، اور اب وہ کتنے کاموں میں آتا ہے۔ تو یہ اس سے ایک یعنی نتیجہ نکلتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی ہستی کو مٹا دے، جب تو اپنی ہستی کو مٹائے گا تو پھر تو اس سے ایک ایسے فیض کی نہر نکلے گی جس سے پوری دنیا مستفید ہوگی۔ اپنے آپ کو تکبر سے نیچے لے آ اور سمجھ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جب تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر تو سب کچھ ہو جائے گا، اور جب تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بے نشان رہنے کی کوشش کر، تو بے نشان رہنے کی کوشش کرے گا اللہ تیرا نشان قائم کر دے گا، اور جنہوں نے اپنے نشان خود قائم کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کے نشان مٹا دیے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر اس دنیا میں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا تک اللہ تک کہلایا، لیکن کہاں چلے گئے، اور جنہوں نے عاجزی سے زندگی گزاری، جنہوں نے فقر میں زندگی گزاری، اللہ جل مجد الکریم نے ان کو وہ شانیں اور عظمتیں دی کہ آج لوگ ان کے سائے میں بھی بیٹھ رہے ہیں، آج لوگ ان کے فیوز و برکات کی نہروں سے پانی بھی پی رہے ہیں، آج لوگ ممبروں پہ چڑھ کے ان کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ تو اس لیے زو مانا یعنی یہ کئی جہت سے اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، چھوٹے سے دانے سے اللہ جل مجد و کریم اتنی فصل اگا دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہی دانا جب بیج اس کا بویا جاتا ہے، ایک کمپل نکلتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ درخت بنتا ہے، اور درخت کے بعد پھر وہی دانا آ کر اس کے اوپر پھر وہی گٹھلی اس میں سے لگتی ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے گٹھلی سے یعنی پورے کا پورا درخت پیدا کیا، اور درخت سے پھر اس گٹھلی کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کے نظارے بھی جگہ جگہ قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ زمین میں چلیں، ہر درخت، ہر ہریالی، ہر چیز رب کی قدرت کے نظارے ہیں، اور دوسرا انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کی طرف بھی وہی نظارے مائل کرتے ہیں اور وہی نظارے بتاتے ہیں کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، اگر اس کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دے تو وہ تیری ہستی کو قائم کر دے گا اور تیری ہستی کو مشہور کر دے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، کہ جو بے نشان ہے ان کا نشان کون مٹائے گا؟ نشان تو اسی کا مٹائے گا جو ظاہر ہونا چاہتا ہے، تو ان کو تو بے نشانوں کو تو مٹاتے مٹاتے بھی نام ہو جاتا ہے۔ کتنی مخالفت ہوئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین ان کا ذکر خیر قیامت کا قائم ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ایک اور دلیل زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ دیکھیے ایک دانا جو بولتا نہیں، جو چلتا نہیں، جو ہلتا نہیں، کچھ بھی نہیں، اسی میں سے درخت پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ درخت جو لہلہاتا ہے، جس میں ہریالی ہے، جس میں خوشبو ہے، جس میں پھل ہے، جس میں مٹھاس ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ غور و فکر تو کیجئے کہ ایک درخت کی مسواک کر کے دیکھیے، وہ درخت کی مسواک تو میٹھی نہیں، اسی درخت کا پھل میٹھا ہے، وہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ وہ یعنی ہلتا جلتا، وہ لہلہاتا ہوا ہریالا اور سرسبز قسم کا اتنا بڑا، اتنا خوبصورت درخت کس نے پیدا کر دیا؟ فرمایا اس رب کو تو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، لوگ کہا کرتے تھے، تو رب نے کہا ذرا غور و فکر تو کیجیے کہ جو ہر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ایک ظالم آیا اور ایک ہڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور کہتا ہے آ کے اللہ کے پیارے محبوب کو، اے نبی تمہارا دعویٰ ہے یہ ہڈیاں دوبارہ اکٹھی کی جائیں گی، یہ جو مٹی ہو چکی، مٹی میں مل چکی، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قالوا اذا کنا عظاما ناخرة، یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرما دو، اب تو ہڈی ہے نا تیرے پاس، لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی میں نے تجھے پیدا کر دیا، میں تو پتھر سے چاہوں تو انسان پیدا کر دوں، کچھ نہیں تھا مٹی سے، جیسا ابھی آگے آ رہا ہے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک یعنی پتھر کے ایک چھوٹے سے پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ظاہر کر دیا، تو وہ اللہ جل مجد الکریم ایک پانی کے قطرے سے کتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ اب پانی کا آپ تو دیکھ لیجئے، پانی کسی گلاس میں ڈالیں وہ گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لوٹے میں ڈالیں لوٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سمندر میں ہو سمندر کی شکل، اس کی اپنی کوئی شکل نہیں، جس جگہ پہ ڈالیں وہ اسی طریقے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب مٹی سے تو انسانی شکل بنائی جا سکتی ہے، موم سے تو بنائی جا سکتی ہے، کسی بھی جامد چیز سے انسانی شکل بنائی جا سکتی ہے، پانی سے انسانی شکل کیسے بنائی جائے گی؟ لیکن اللہ جل مجد الکریم نے پانی سے انسان کو پیدا کر دیا۔ کہا مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یا تو ہے اس طریقے سے کہ ایک نطفے سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، یا اس طریقے سے کہ کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے اور مسلمان سے بےمان پیدا ہو جاتا ہے۔ کافر کو مردہ کہا گیا، مومن کو زندہ کہا گیا۔ ابو جال دیکھیے، وہ مردہ ہے، لیکن اکرمہ بن ابی جال کو دیکھیے، ابو جال سے اکرمہ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مشرکین سے کتنے مومنین پیدا ہوئے، اور کتنے مومنین ہیں جن سے مشرکین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ذرا غور و فکر تو کیجئے، جو ایک یعنی گٹھلی کو پھاڑتا ہے، جو ایک دانے کو چیرتا ہے اور اس میں سے درخت نکالتا ہے، جو مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّ تُفَكُونَ، تم کدھر ہندے منہ پھرتے ہو، کدھر تم جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کن کی عبادت کرتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح نا، اللہ جل مجد الکریم کتنی شان اور عظمت تو والا ہے، ذرا غور و فکر تو کیجئے نا۔ بتوں کو پوجتے ہو، کھاتے رب کا ہو، کسی بت کو بھی تو کہے نا، کہو نا کہ کھٹے کو میٹھا بنا دے، میٹھے کو کھٹا بنا دے، پانی کا چشمہ جاری کر دے، بارش نازل کر دے، زمین سے کچھ اگا دے، جب کچھ نہیں کر سکتا تو جو کر سکتا ہے، تم کیوں نہیں اسی کے سامنے جھکتے، کیوں نہیں اسی کا دامن پکڑتے، کیوں نہیں اسی کی عبادت کرتے؟ خالق الاصباح، تاریکوں کی تاریکی کو چاک کر صبح نکالنے والا، وجال لیل سکنن والشمس والقمر خسبانا، کہا وہ جو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے اور رات کو جس نے چین بنا دیا، جس نے رات کو آرام بنا دیا، ذرا غور و فکر تو کیجئے، ہر روز صبح صادق نکلنے کا اور سورج کے نکلنے کا ذرا نظارہ تو کیجئے، کتنا پیارا لگتا ہے سورج کا نکلنا، یہ رات کی اندھیری کو چیر کر صبح کا نکالنے والا کون ہے؟ ساری دنیا کے جن کو تم شریک سمجھتے ہو اللہ کے، ان کو لے آؤ، کہو ایک سورج بنا کر اسی طریقے سے طلوع کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا، کون اللہ؟ وہ جو تاریکی کو چیر کر صبح کو نکالتا ہے اور جس نے رات کو آرام بنا دیا۔ سبحان اللہ، رات کا آرام دیکھ لیجئے، بعض اوقات آدمی رات کو جاگتا ہے صبح سو جاتا ہے، لیکن جو رات کو ذائقہ ہے سونے کا، جو لذت رات کو آتی ہے سونے کی، وہ صبح کو تو نہیں ملتی۔ اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے لیے، آدمی کتنا تھکا ہوتا ہے، کتنا غموں سے چور ہوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جل مجد الکریم کا جتنی مہربانی ہے پیارے اللہ جل مجد الکریم کی، والشمس والقمر حسبانا، اور کہا سورج اور چاند کو تمہارا حساب بنا دیا، عبادات کے وقت مقرر کر دیے، کچھ عبادتیں سورج کے تحت ہیں، کچھ چاند کے تحت ہیں۔ یہ دیکھیے، یعنی مہینہ تو آتا ہے سورج کے مطابق، ماہ رمضان کا یعنی چاند کے مطابق، لیکن روزہ رکھا جو جاتا ہے وہ سورج کے مطابق ہے، اسی طریقے سے نماز ہماری جو ہے وہ سورج کے مطابق ہے۔ ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے دونوں قسم کی عبادات دے دی، چاند کا حساب دی، سورج کا حساب دی۔ تو دیکھیے اللہ نے چونکہ یہ گھڑی بنا دی، یہ حساب بنا دیا، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، نہ کبھی خرابی پیدا ہوئی، نہ یہ کبھی لیٹ ہوئے، نہ یہ کبھی اپنے وقت سے جلدی طلوع ہوئے، جیسا اللہ نے بنا دیا صدیوں سے ایسے آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادہ سیدھا سدایا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، یہ مقدر بنا دیا ہے، اور جیسا بنا دیا ہے ویسے ہی چلے گا۔ سورج کو کہہ دیا ہے، اب جیسا فرما دیا ہاں فرمانی نہیں کرتے، یہ نہیں کہ سورج ادھر سے طلوع ہونا ہے مشرق سے تو مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ دیکھیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ جل مجد الکریم کے حکم کو سر تسلیم خم کر کے مانتی آ رہی، اتنا بڑا سورج، کئی لاکھوں کروڑوں زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، لیکن رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک چھوٹا سا انسان ہو کے جس کی حیثیت بھی کچھ نہیں، وہ رب کے سامنے اکڑ جاتا ہے، رب کی عبادت سے وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ رب نے کہا میں نے یہ تقدیر بنا دی، جیسے سما دیا، چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، وہو اللہ ذی، اور وہ اللہ جعل، بنایا لکم، تمہارے لیے، ان نجوما، ستاروں کو، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، تری میں اور خشکی میں، اندھیروں سے۔ اگر اندھیرا ہو، آج تو گھڑیاں نکل آئیں، آج تو قطب نما بن گئے، لیکن چند سال پیچھے چلے جائیے تو یہ راستے معلوم کرنے، سمندر میں جا کر خشکی میں رات کے اندھیرے میں کیسے پتا چلتا تھا کس طرف جانا ہے؟ تو ستاروں کی جو سمت تھی، یہ سمت بنا دی لوگوں کے راستے کے لیے، یہ قطب نما کو بھی قطب ستارے کے مطابق بنایا گیا، تبھی تو اس کو قطب نما کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سورج بنایا، تمہارے لیے چاند بنائے، تمہارے لیے ستارے بنائے، تاکہ تم ان رات کے اندھیروں میں اپنے راستے کو، سیدھے راستے کو ڈھونڈ سکو۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں عام سفر کے لیے ستارے جو ہیں یہ راہ دکھاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آقا کریم سے مروی ہے، ارشاد ہوا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ سیدھا راہ دکھاتے ہیں، کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے قائم رہنے کی دلیل ہیں اور زمین کے قائم رہنے کی دلیل میرے اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت جو ہیں یہ زمین کے لیے ستارے ہیں، یہ بھی چمک رہے ہیں، ان سے راہ ہدایت پاؤ، ان سے صراط مستقیم پاؤ۔ صحابہ اہل بیت یہ صراط مستقیم ہیں، جیسا رات کے بھولے ہوئوں کو ستارے راستے دکھاتے ہیں، ایسے دین سے بھولے ہوئوں کو صحابہ اور علماء کرام اور ایم ایل اے بیت یہ سیدھا راہ دکھاتے ہیں۔ وہ آسمان دنیا کے ستارے ہیں، یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، وہ بھی چمک رہے ہیں، لیکن اندھے کو وہ نظر نہیں آتے۔ تو جیسے ظاہری آنکھوں کے اندھے کو ظاہری ستارے نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے باطنی اندھے کو یہ باطنی ستارے بھی نظر نہیں آتے، ان کو پتا نہیں چلتا صحابہ کی شان کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، اندھے کو کیا پتا ہے کہ بہار اور خزاں میں کیا فرق ہوتا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، تو آنکھ والا جو ہے وہ تو ان کے انبیاء اولیاء کے نظارے کرتا ہے، لیکن جس کی آنکھیں باطنی بند ہوتی ہیں، جس میں بدعقیدگی سیر کر جاتی ہے، وہ نہ چاند کو دیکھتا ہے نہ سورج کو دیکھتا ہے، یہ ہے آسمان دنیا کا سورج، آسمان دنیا کا چاند، آسمان دنیا کے ستارے، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ بن کے آئے، وہ آسمان ہدایت کے سورج ہیں، وہ آسمان ہدایت کے چاند ہیں، وہ آسمان ہدایت کے ان کے غلام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو ظاہر کا راہ دیکھنا ہو تو ان آسمان کے ستاروں کو دیکھیے، باطن کا راہ دیکھنا ہو تو صحابہ اور اہل بیت کو دیکھیے۔ تو اسی طریقے سے یعنی لوگ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ صحابہ کچھ نہیں، کوئی کہتا ہے اہل بیت کچھ نہیں، جب بدعقیدگی آتی ہے تو اچھے سے اچھے آدمی کی عزت، اولیاء کا وقار، انبیاء کی شان، صحابہ اکرام اور ایمہ اہل بیت کی عظمتیں ظاہر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیاری حکایت لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اندلیب بلبل اور ایک یعنی گندگی کے کیڑے میں دوستی ہو گئی، تو روز بلبل آتی ہے گندگی کے کیڑے کے پاس بیٹھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، تو وہ کہتا ہے تم کدھر جاتی ہو، تو تم روز جاتی ہو پھر آتی ہو، تو وہ کہتی ہے میں باغوں میں جاتی ہوں، باغوں میں کیا ہوتا ہے، وہاں بہترین قسم کے پھول ہوتے ہیں، اتنی اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، اچھا خوشبو کیا ہوتی ہے، اس نے تو کبھی دیکھا نہیں، پھول کیا ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کیا ہوتی ہے، اس نے کہا وہ دماغ کو معطر کر دیتی ہے، اس نے کہا اچھا چلو کسی دن مجھے بھی دکھاؤ۔ اب اس نے ایک دن اس کو چونچ میں ڈالا پکڑا اور گلاب کے پھول پر جا کے رکھ دیا، کہا یہ دیکھو سونگو کتنی پیاری خوشبو ہے، یہ دیکھو کتنا پیارا جو ہے یہ پھول ہے، تو کہتا ہے نہیں بلبل تو ایسی جھوٹ بول رہی ہے، مجھے تو خوشبو نہیں آ رہی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے اٹھاتی ہے ایک چھوٹے سے پھول موتیے پر رکھتی ہے، یہ دیکھو چھوٹا سا پھول ہے، بظاہر حجم اس کا چھوٹا سا ہے لیکن دیکھو اس کی خوشبو کتنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آتی، وہ وہاں سے اٹھاتی ہے اسے مروہ پہ رکھتی ہے، وہاں سے اٹھاتی ہے پھر اسے چمیلی پہ رکھتی ہے، ایک ایک کر کے کبھی رات کی رانی، کبھی دن کا راجا، کبھی کوئی پھول، کبھی کوئی پھول، ہر پھول پر رکھتی ہے، لیکن ہر وقت وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں، مجھے اس میں سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ بلبل تو جھوٹ بولتی ہے، بلبل حیران ہوتی ہے کہ اتنی اچھی خوشبو ہے اس کو کیوں نہیں آ رہی، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے منہ میں وہی گندگی بھری ہوتی ہے، تو وہ پر مارتی ہے، کہتی ہے ظالم پہلے اپنے منہ سے گندگی نکال، تجھے کیسے پتا چلے گا گلاب کیا ہوتا ہے، یہ چمیلی کیا ہوتی ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا یہ موتیا مروا ریت کیا ہوتا ہے، جب تک تیرے یعنی منہ میں گندگی بھری ہوئی ہے، کہ جب تک عقیدہ ہو گندا آپ اس کو غوث اعظم کے مزار پر لے جائیں، آپ اس کو داتا علی حجویری کے مزار پر لے جائیں، دیکھو کتنی رحمتیں ہیں، دیکھو کتنا نور ہے، وہ کہے گا کوئی فرق نہیں لگتا، عام قبروں کی طرح قبریں ہیں، آپ اس کو اٹھائیں مدینہ طیبہ لے جائیں، وہ کہے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو معاذ اللہ جیسے عام مردے کی قبر ہوتی ہے ایسے نبی کی قبر ہے، جب تک گندا عقیدہ نہیں نکلے گا، جب تک صاف عقیدہ نہیں بنے گا تو کسی میں فرق بھی محسوس نہیں ہوگا، خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ راتوں کی اندھیریوں میں ظلمتوں میں تم راہ ہدایت پا سکو، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم یہ کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ علم والے لوگوں کو کچھ مفصل پتہ چل جائے، ہم کھول کھول کر علم والے لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ آیتیں کھول کھول کر خود بول رہی ہیں، اس میں سے ایک ایک آیت میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں علوم نکل رہے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ کہا علم والوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں۔ جاہل ایک قرآن کی آیت اور ایک عربی کے شعر میں کیا فرق کرے گا، جاہل اللہ کے کلام اور ایک عام آدمی کے کلام میں کیا فرق کرے گا، جاہل کو کیا پتا کلام الہی کیا ہوتا ہے، کلام رسول کیا ہوتا ہے، ایک عام شعر کیا ہوتا ہے، وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ عام باتوں میں خوش رہتا ہے، وہ قرآن کی تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کو تو قرآن میں وہ لذت آتی ہے، جو عالم ہوتا ہے اس کو تو قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ تو کہا علماء کے لیے ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ علم والے لوگ اس کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کر سکیں گے۔ وہو اللہ جی، اور وہ اللہ، دیکھیے اللہ اپنی شانیں بیان کر رہا ہے، توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ وہو اللہ جی، اور وہ اللہ، انشاءکم من نفس واحدۃ، تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا۔ ذرا پیچھے چلیے، چلتے چلتے آج دیکھیے کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ذرا پیچھے چلتے جائیے اور کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ ایک سید آدم علیہ السلام تو تسلیم ہوں گے۔ اب ایک سے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں نے تم سب کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام تو سلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا، اور ایک جوڑا ہے۔ اب ایک سے دو، دو سے کئی، پھر بنتے گئے، چلتے گئے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح نا، ایک جان سے تمہاری ہم نے پرورش کی، تم کو ایک جان سے پیدا کر دیا۔ فمستقر و مستودع، کہا پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، کہیں امانت رہنا ہے، کبھی تو باپ کے سلب میں، کبھی پھر ماں کے رحم میں، کبھی پھر دنیا پر، کبھی پھر قبر میں، کبھی پھر قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں، میدان معاشر سے پل سراغ، پل سراغ سے پھر جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ تو ایک جان سے پیدا کیا، کرنے کے بعد تمہیں کبھی کہیں پھرایا، کبھی کہیں پھرایا۔ ارے آدمی ذرا اپنی ذات کے بارے میں سوچے، رب نے اتنی چاندوں چاند کی، سورج کی، چھوٹی سی ایک گٹھلی کی، ایک دانے کی مثال دی، نہیں تو دیکھتا دانے کو پھنستا ہوا، نہیں تو دیکھتا درخت بنتا ہوا، نہیں تو دیکھتا کیا سورج کو چڑھتا ہوا، نہیں تو دیکھتا چاند کو بڑھتے اور کم ہوتے ہوئے، نہیں تو دیکھتا رات کو داتا دات ستاروں کو چمکتے ہوئے۔ تو کم از کم اپنے بارے میں تو سوچ، آج تو جوان ہے، کل تو بچہ تھا، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، رحم میں آنے سے پہلے تو باپ کی صورت میں تھا۔ حل آتا علل انسان ہی نم دہر لم یک شیم مذکورا، کہا انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ یہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جاتا، کیونکہ ذکر اس کا ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے، تو جو تھا ہی نہیں اس کا ذکر کیا ہوتا۔ ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا وجعلناہ سمیع بصیرا، پھر ہم نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ آج یہ جس کو میں نے آنکھیں دی، جس کو میں نے کان دیے، جس کو میں نے زبان دی، جس کو میں نے شکل و صورت دی، آج یہ میرے ہی خلاف اٹھ کر محاذ بنانے لگا، آج میرے ہی احکامات کا مذاق اڑانے لگا، آج میرے سامنے ہی کھڑا ہو کر اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ کہا ذرا اپنی منزلیں تو دیکھو، پہلے باپ کے سلم میں، باپ کے سلم سے پہلے روح کے مقام روا میں، پھر باپ کے سلم میں آیا، پھر ماں کے رحم میں آیا۔ اب ماں کے رحم میں کتنی حالتیں ہیں، پانی سے گوشت کا لوتھڑا بنا، ایک بوٹی بنی، لوتھڑے سے پھر ایک جسم بنا، جسم سے پھر اس کے اعضاء بنے، اعضاء بننے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی گئی، روح پھونکنے کے بعد پھر اس کے بالوں پر پیدا کیے گئے، پھر اس کو پیدا کیا گیا، اور جب پیدا کیا گیا تو بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کو پلانے کے لیے وَحَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ، ماں کی چھاتی سے اس کی یعنی خوراک پیدا کر دی۔ یوں یوں بچہ بڑھتا جاتا ہے، دودھ کی تاثیر بدلتی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہلنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر چلنے لگتا ہے، پھر وہ خود چلنے لگتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ جو کل تک سہارے کے بغیر نہیں چلتا تھا، آج اس کے سہارے کے ساتھ کتنے لوگ چل رہے ہیں، لیکن پھر ایک موقع آتا ہے، یہ مستقر و مستودع، کہیں امانت اور کہیں استقرار، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ جو کل تک کئیوں کا سہارا بنا تھا، آج پھر اس کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی۔ آج وہ کبھی لاٹھی پکڑتا ہے، آج وہ کبھی بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، آج وہ کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چلتا ہے۔ اور پھر ایسا موقع آیا کہ جب پیدا ہوا تھا کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، پھر ایک موقع آتا ہے کہ پھر اس کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے منہ میں کھانا ڈالا جاتا ہے۔ تو کیسی حالت، کہاں سے انسان چلا، کہاں تک گیا، ہر کمال را زوال، پھر کمال پر پہنچنے کے بعد پھر زوال کی طرف لوٹا۔ ذرا انسان غور و فکر تو کرے، بچپن سے لے کر، بچپن سے پہلے، ولادت سے پہلے سے لے کر کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کہاں کہاں تک پہنچا۔ تو جس کو ایک جگہ قرار ہی نہیں، جس کے پاس سدا جوانی نہیں، جس کے پاس سدا بڑھاپا نہیں، تو وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ جس کے پاس اپنی جان کے لیے، اپنی جوانی سنبھالنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے طاقت نہیں، وہ کیا کسی کا بگاڑے گا؟ انسان جب یہاں پہنچتا ہے، انسان جب اس چیز کو سوچ جاتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے پھر وہ رب کو پہچانتا ہے، جب ہر حد کے آخر میں اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، جب ہر سائی کے آخر میں، جب ہر کوشش کے آخر میں اس کو ایک اینڈ نظر آتا ہے، جب ہر طاقت کے بعد اس کو ایک کمزوری نظر آتی ہے، جب ہر روشنی کے بعد ایک اندھیرا نظر آتا ہے، جب ہر دن کے بعد ایک رات اور ہر رات کے بعد ایک دن نظر آتا ہے، تو پھر انسان کو یہ ماننے کے سوا چارہ کار نہیں ہوتا کہ میں ماز مجبور ہوں، میں اللہ جل مجد الکریم کا بندہ ہوں۔ تو جو اللہ نے میری اتنے حالتیں بدلی، وہ مرنے کے بعد بھی میری حالتیں بدلے گا۔ میں قبر میں جا کر ختم نہیں ہو جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، پھر میں اٹھوں گا، پھر رب کے حضور پیش ہوں گا، پھر سوال و جواب ہوگا، پھر پل صراط سے گزروں گا، پھر یا جنت یا جہنم میں جاؤں گا۔ تو جو انسان اتنی سوچ رکھتا ہے، وہ کبھی بے حیائی نہیں کرتا، وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتا، وہ کبھی رب اور رب کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کر نہیں چلتا، وہ رب کے احکامات کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، لوگو دیکھو تو صحیح، نہ میں نے تمہارے لیے کہیں ٹھہرنا بنا دیا، کہیں امانت رہنا بنا دیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یعنی عقل مندوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی۔ اب بھی ایک انسان جو ہے، اگر وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو قیامت کے روز کیا عذر پیش کرے گا، کیا بہانہ بنائے گا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ رب کہے گا، کسی نے نہیں بتایا تو کیا تو اپنے آپ میں نہیں دیکھتا تھا؟ کیا تو اپنی حالت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی؟ تیرے سامنے تیرا باپ بوڑھا ہوا، وہ فوت ہو گیا، پھر تو بچپن سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، کیا تو نہیں سوچتا تھا وہ کون ذات ہے جس نے مجھے بنایا، پھر پیدا کیا، ثم اماتہ فاکبرا، پھر مجھے موت دی، پھر قبر میں لے گیا، تو وہ کون ذات ہے جس نے اتنی حالتیں بدل دی؟ تو کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں؟ لیکن یہ تو فقاہت سے ہے، یہ تو سمجھ سے مسئلہ آتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے، انسان چاند تک پہنچ گیا، انسان دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گیا، لیکن انسان اپنے تک نہ پہنچا۔ انسان نے زمین کے اندر سے خزانے ڈھونڈ لیے، انسان نے سمندر کی تہ سے خزانے نکال لیے، انسان نے سمندر کی تہ سے تیل اور پیٹرولیم نہ جانے کیا کچھ نکال لیا، لیکن ایک چھوٹے سے اپنے دل کے اندر جھانک کے نہ دیکھا۔ انسان نے کائنات کی تحقیق کر لی، لیکن اپنے آپ کی تحقیق نہ کر سکا، یہ نہ دیکھ سکا کہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھ میں کیا کچھ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ انسان دیکھ تو صحیح نہ، غور و فکر تو کر، تھوڑی سی سمجھ تو اختیار کر۔ وہو واللذی، اور ایک اور نشانی توحید کی، ایک اور دلیل رب کی شان و عظمت کی، ایک اور دلیل رب اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ وہو واللذی، کون اللہ؟ وہی اللہ، انزل من السماء ماء، جو آسمان کی طرف سے پانی نازل کرتا ہے، جو بارش نازل کرتا ہے، اخرجنا بہ نبات کل شیء، پھر ہر اگنے والی شے کو، ہر اگنے والی چیز کو زمین سے نکالتا ہے، اخرجنا منہ خادرا، ہم نے اس سے سبزی نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا، پھر اس میں سے دانے نکالے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی آپ یہ دھان کی اور بالی دیکھ لیجئے، کبھی یہ گندم کی وہ سنبل دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے اس سنبل کو بنایا، اس بالی کو بنایا، کس طریقے سے یہ ذرا کیلے کا ایک گچھا لگا ہوا دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر دوسرا چڑھایا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، پانی نازل کرنے کے بعد چھوٹا سا ہم نے نبت پیدا کی، چھوٹی سی ایک بوٹی پیدا کی، وہ اس کو درخت بنایا، درخت میں سے پھر ایک دوسرے کے اوپر دانے پہ دانا چڑھا ہوا نکالا، وہ من النخل، اور ذرا کھجور کو دیکھیے، من طلعها، اس کے گردے میں سے، کنوان دانیتن، گچھے پاس ایک دوسرے کے اوپر گچھے بنا کر ہم نے نکال دیے. ذرا غور و فکر تو کیجیے, کھاتے تو جاتے ہیں دن رات منوں کے حساب سے, ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, کبھی یہ بھی توفیق ہوئی کہ ہم سوچیں تو صحیح یہ کیسے نکل آئے. اب کھجور کے درخت کو دیکھ لیجیے, اس کے پتوں کو دیکھ لیجیے, کبھی اس کو اس کی پوری کو دیکھ لیجیے, اس میں کیا چیز ہے, لیکن اتنی میٹھی کھجوریں نکلتی ہیں, اتنی پیاری کھجوریں نکلتی ہیں, اور ایک کھجور کے اوپر دوسری کے اوپر گچھے کے گچھے بنتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, اے ذرا کھانے والے ذرا غور و فکر بھی تو کیجیے, بس جنات من اناب اور انگور کے باغ پیدا کر دیے, بس زیتون اور زیتون پیدا کر دیا, ورمانہ اور انار پیدا کر دیا, متشابہ ہم جو ایک دوسرے سے کسی بات میں تو ملتے ہیں, بغیر متشابہ اور کسی بات میں نہیں ملتے. دیکھیے اناروں کی کتنی قسمیں ہیں, آموں کی کتنی قسمیں ہیں, کیلوں کی کتنی قسمیں ہیں, کہیں گے تو کیلا ہی, کہیں گے تو انار, کہیں گے تو آم ہی, لیکن اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں, شکل تو ایک جیسی ہے, جب قسم بدلتی ہے ذائقہ بدل جاتا ہے, یہ بھی آم ہے وہ بھی آم ہے, جب نام بدلتا ہے یہ کون سا آم ہے, جب وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں آم ہے تو دوسرے آنے والے آم کا ذائقہ بدلا ہوتا ہے. تو رب کہتا ہے اے پھل کھانے والے ذرا غور و فکر تو کر, ذرا سوچو بچار تو کر, وہ کون رب ہے جس نے ایک جیسے یہ سارے پھل پیدا کیے, ذائقے میں مختلف ہیں, رنگ میں ایک ہیں, شکل و صورت میں ایک ہیں, ذائقے میں مختلف ہیں, نام ایک ہیں, ذائقے میں مختلف ہیں, ذرا دیکھ تو صحیح نا, انسان کھاتا ہے, آپ دیکھیں لاکھوں ٹن روز پھل کھایا جاتا ہے, کتنے انسان ہیں جو سوچتے ہیں کس نے پیدا کیا تھا, پھر اس کے رنگ کس نے تبدیل کیے تھے, پھر اس پہ چھلکا چڑھا دیا تھا, اب کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں, چھلکا خود حفاظت کر رہا ہے, کہاں سے لے کر کہاں تک انسان کے پاس پہنچتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح ان ضرور, اور ذرا دیکھو تو صحیح علاج ہمارے ہی پھل کی طرف, اذا اثمرا جب وہ پھل پکتا ہے, پھل کی طرف جب وہ پھل لاتا ہے وجہ نہیں ہی, اور جب وہ پکتا ہے پہلے پھل نکلتا ہے, نکلتے ہوئے دیکھو, پھر اس کا پکتے ہوئے دیکھو, درخت کو دیکھو, پھر اس کا پھل نکلتے ہوئے دیکھو, پھر پھل کو پکتے ہوئے دیکھو, کتنے مرحلوں کے بعد پھل تم تک پہنچا, ان ضرور غور و فکر کیجئے, ذرا دیکھیے تمہیں ایک ایک پھل کے ایک ایک یعنی اس لکمے میں اللہ کی توحید نظر آئے گی, اللہ کی شان نظر آئے گی, ایک ایک پتے میں, ایک ایک پھول کی پتی میں تمہیں اللہ کی توحید نظر آئے گی. ذرا غور و فکر کیجئے, چھوٹی سی پتی میں اتنا زیادہ خوشبو کس نے رکھ دی, ذرا غور و فکر تو کیجئے, چھوٹے سے درخت سے منوں کے لحاظ سے کس نے اتنا زیادہ یعنی پھل لگا دیے, اور پھر کس نے اس کو پکا دیا, قدرتی طور پہ موسم تبدیل ہوتا جاتا ہے, جس موسم میں جو چیز پکنی ہوتی ہے موسم بھی رب ایسا ہی بنا دیتا ہے. ان فی ذالکم لآیات, اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, ایمان والی قوم, اگر ایمان والا دیکھے تو ایک ایک چیز میں رب کی توحید کے جلوے نظر آئیں گے. انسان فل ينظر الانسان الا طعامه ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبت فيها عنبا وقضبا. اللہ کہتا ہے کھانے والے کھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, کیسے ہم نے پانی نازل کیا, کیسے ہم نے زمین سے اگایا, کیسے ہم نے زمین کو پھاڑا, کیسے ہم نے اس کو جوان کیا, اور کہاں کتنی منزلوں کے بعد یہ تیرے پاس پہنچا. اسی لیے تو بزرگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز دیکھو رب کی شان بیان کرو, جب بھی کوئی چیز کھاؤ رب کا شکر ادا کرو. ہمارے کھاتے کھاتے دانت نکل جاتے ہیں, دیکھتے دیکھتے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے, سنتے سنتے ڈھورے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی آنکھوں کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا, کبھی کانوں کے ملنے پر رب کی عبادت کرنا, کبھی ان دانتوں کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں ہوتا, ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ جل مجد کی ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے تو نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, ایمان والوں کے لیے تو اس میں ایمان ہی ایمان ہے, ایمان والے جو ہیں وہ تو اس کو پہچانتے ہیں. وجعل للہ شرکاء الجن, اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو, وخلقہم, حالانکہ اس نے اس کو پیدا کیا تھا, تم نے جنوں کو رب کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ جنوں کو تو رب نے پیدا کیا تھا۔ وہ خرقو لہو بنینا، اور تم نے اس کے لیے بیٹے بنا لیے۔ وہ بناتن، اور بیٹیاں بنا لی۔ بغیر علم جہالت کے سبب کسی نے فرشتوں کو رب کا بیٹا کہہ دیا، بیٹیاں کہہ دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے حضرت عزیر کو رب کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے جنوں کو رب کے برابر ٹھہرا دیا، کسی کوئی اس سے بھی گیا گزرا ہوا، تو کسی نے بڑے درخت کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، اور کوئی اس سے بھی گیا گزرا ہوا تو اپنے ہاتھ سے مٹی کا بت گھڑا اور اپنے سامنے رکھا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے، میں نے تو اتنی چیزیں پیدا کر دی، ارے کھائے میرا، ارے پیدا میں کروں، حالتیں میں بدلوں، اور پوجے تو بتوں کو، پوجے تو جنوں کو، اور میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں تو بنانے لگے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، برتری ہے اسی کو جو اس کی جو تم اس کی طرف وصف کرتے ہو۔ اللہ بیٹوں سے پاک، اللہ بیٹیوں سے پاک، اللہ جل مجد الکریم شریک سے پاک، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، یہ ساری اس کی مخلوق ہے۔ کہا تم ان کو میرا بیٹا کہہ رہے ہو، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے میں نے آسمان و زمین کو بنا دیا۔ بادا جب داؤ، شروع کرنا، اسی سے بدعت نکلی ہے، نیا کام جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے، میں نے آسمان و زمین کو بنایا، کسی سے دیکھ کر نہیں بنایا، کسی سے سمجھ کر نہیں بنایا، میرے سامنے کوئی نقشہ بنانے والا انجینئر نہیں تھا کہ اس سے دیکھ کر میں بناتا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے بنا دیا، تو بادا جب داؤ، اسی سے بدعت ہے۔ ہر نیا کام جو ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے، یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اور شرعی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، آپ کے بعد کیا جائے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب کچھ بدعت حسنہ ہوتی ہے، کچھ بدعت ضلالہ ہوتی ہے۔ عقیدہ ہر نیا جو ہے وہ بدعت ضلالہ ہے، عقیدے کی بدعت کوئی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن عمل میں کچھ بدعات اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ جن کی اصل قرآن میں ہو وہ تو اچھی ہوتی ہیں، جن کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، کہیں سے جا کر اس کی اصل نہ ملے، وہ بری ہوتی ہے۔ قرآن پر اعراب لگانے، مسجد کے محراب بنانے، مسجد کے مینار بنانے، یہ کتب حدیث لکھنا، یہ مدارس بنانے، یہ صرف ناب کا علم، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ بدعات میں شامل ہے، لیکن بدعات حسنہ میں شامل ہے۔ اور وہ کام جو اللہ کے رسول کے خلاف کیا جائے، جو سنت کو مٹا دے، تو وہ کام بدعت ضلالہ ہے۔ مثلا علماء نے کہا، آقا کریم کی سنت ہے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، پیشاب کرنے کے لیے گئے، تو آپ ہمیشہ سر کے اوپر کوئی نہ کچھ رکھ کے گئے، تو ننگے سر چلے جانا یہ بدعت ضلالہ ہے، کیونکہ اس نے سنت کو مٹا دیا ہے۔ تو جو سنت کو مٹا دے وہ بدعت ضلالہ ہوتی ہے، اور جو سنت کی تائید میں ہو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے نئے زمین و آسمان بنائے کہ ان کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، انا یکون لہو ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اس کو جس نے زمین و آسمان بنائے، تم نے اس کو بیٹے کی طرح منسوخ کر دیا کہ اس کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے بیٹے سے، ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نا جب بیوی ہوگی۔ تو رب تو کل ہو واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب اس کا کفو بھی نہیں ہے، بیوی ہوگی کفو ہوگا، تو جب کفو بھی نہیں، دیکھیے انسان کی شادی، مرد کی شادی عورت سے ہی ہوگی، کفر سے ہوگی، اس کی جنس سے ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ عورت کی مرد کی شادی جن سے ہو جائے یا مرد کی شادی جانور سے ہو جائے، تو کفر ہوگا تو شادی ہوگی، تو برابری ہوگی تو شادی ہوگی۔ جب رب کا کفر نہیں ہے تو بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا، میں بیٹے سے پاک ہوں، میری بیوی نہیں ہے، اس کے لیے بیوی ہونا ہی ایک عیب ہے، تو پھر اس کے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق کل شیئن، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہوا بکل شیئن علیم، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ لوگو، اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنی توحید کی نشانیاں، کتنے اپنی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کر کے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب، فعبدو اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور ہر شے پر نگہبان ہے۔ اب حق بنتا ہے کہ نہیں، ذرا پچھلی جو آج ہم نے پڑھا، چلے پچھلی درس تو گیا، جو آج کا درس ہے اسی کو ذرا دوبارہ پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے یہ ساری صفتیں جس میں ہوں گی، کیا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، حق بنتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے جھکا جائے، حق بنتا ہے کہ نہیں اس کو اپنا اللہ مانا جائے، تو پھر اس کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے شیطان کو اپنا الہ بنا دیا۔ زبان سے تو نہیں کہتے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ جیسا اس نے کہا ایسا کام کر گزرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس سے منع کیا وہ گناہ ہے، جس کا حکم دیا یہ عبادت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نے رب کو چھوڑ کر کبھی شیطان کو مانا، کبھی خواہش نفس کو مانا، کبھی اپنے لیڈر کو مانا، کبھی ہم نے دنیا کو مانا، کبھی کسی بڑے کو مانا، کبھی کسی چھوٹے کو مانا۔ تو رب کہہ رہا ہے دیکھو میری صفات دیکھو، اور اب دیکھو کہ کیا اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ہر شے کا نگہبان ہے، وہ ہر شے کا وکیل ہے۔ لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ یدرک الابصار اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم کا احاطہ اس دنیا میں کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، ہاں آخرت میں دیدار ہوگا، لیکن دیدار اور احاطے میں فرق ہے۔ احاطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھیر لینا، اس کی کنہ تک پہنچ جانا، یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو ان ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار تک نہیں کر سکتی۔ دیدار ایک اور بات ہے، ادراک ایک اور بات ہے، ادراک سمجھنا ہے کہ اس کی کنہ کو سمجھا جائے، اس کے سابقہ لاحقہ کو دیکھا جائے، اس کے حدود اربعہ کو دیکھا جائے۔ اللہ کا کوئی حدود اربعہ نہیں، اللہ کا کوئی سابقہ لاحقہ نہیں، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں، اس کے لیے طرف نہیں، دایاں بایاں نہیں، اس کے لیے اوپر نیچے نہیں، تو اس کا احاطہ کیسے ہو، اس کا ادراک کیسے ہو؟ ہاں وہ تو سبھی آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو دیکھا نہیں۔ بھائی دیکھیے، ادراک تو ہو نہیں سکتا، کوئی آنکھ رب کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن دیدار کرنا ادراک کے منافی نہیں، دیدار اور ہے، ادراک اور ہے۔ آپ کسی انسان کو بھی دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں نہیں پہچانتے اس کے دل میں کیا ہے، یہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، چہرہ کتنا خوبصورت ہے، دل کتنا سیاہ ہے، یہ پتہ نہیں لگتا۔ تو ادراک یہ ہے کہ آپ انسان کے ساتھ اتنی دیر تک رہیں کہ اس کے چہرے کی طرح اس کے دل سے بھی واقف ہو جائیں، اس کے ظاہر کی طرح اس کے باطن سے بھی واقف ہو جائیں، اس کی اچھائی کے ساتھ اس کی برائی سے بھی واقف ہو جائیں۔ تو یہ ہے انسانی ادراک، لیکن رب کا ادراک کیسے ہو؟ رب کا کوئی جسم تو ہے نہیں، رب کا کوئی سابقہ لاحقہ تو ہے نہیں، تو اس لیے رب کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے یہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا۔ ہاں ادراک کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں اتنی جرت نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں یہ اشارہ ہے، اگر حضرت موسیٰ کے علاوہ بھی کوئی نہ دیکھ سکتا تو پھر رب کہہ دیتا کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہ تبارک اللہ دی شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے بھی حال کے تھے۔ کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، اور معراج کی رات محبوب کو خود بلایا جا رہا ہے، موسیٰ خود دعائیں کر رہے ہیں باری تعالیٰ دیدار کرا دے، کہا تو نہیں کر سکتا، اور ادھر محبوب آرام کر رہے ہیں، خود جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے کہ لنور یاہو من آیاتنا، جاؤ میرے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کو معراج پر لے کر آؤ، کیوں کہ میں اس کو اپنی شانیں دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، اور کائنات میں سب کی رب کی سب سے بڑی نعمت، کائنات کے لیے مخلوق کے لیے رب کی سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دیدار خداوندی ہے۔ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، کئی سال کئی سو سال رہیں گے، تو رب پوچھے گا جنتیوں کچھ اور مانگو، تو جنتی کہیں گے باری تعالیٰ اس کے علاوہ اور نعمت ہوئی کوئی نہیں سکتی، مانگیں کیا؟ جب رب بار بار پوچھے گا، رب خود انکار کرے گا کہ علماء کرام سے پوچھو، علماء حق کے پاس جو جنت میں ہوں گے ان سے جنتی پوچھیں گے کہ رب بار بار پوچھتا ہے کہ مانگو ہم کیا مانگے، علماء کہیں گے اب اگر رب کہے کہ مانگو تو کہنا باری تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو دیدار خدا بندی جو ہے یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے. تو کہا اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. دیدار تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دیدار تو کیا معراج کی رات. سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تمہیں کیا تعجب لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے کلام, حضرت سیدنا ابراہیم کے لیے خلت اور رویت اور محبوبیت اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کے لیے رکھ دی. رویت محبوب کریم کو کی. حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے, معراج کی رات میں نے پوچھا, اے پیارے آقا آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ تو محبوب نے فرمایا, نورن انی اراہ, ہر طرف نور تھا جس کو میں نے دیکھا. اب کیسے دیکھا یہ رب جانے, رب کا رسول جانے. اس کی یعنی ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کہ وہ ہی نہ تھے. ارے تھے, وہ تو ایسا یعنی ایسی مقام تھے, ایسی جگہ تھی کہ اب وہاں آدمی کیا کہہ سکتا ہے, کسی کو کیا سمجھا سکتا ہے. وہ محبوب جانے یا جانے والا, دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے. جیسا کسی نے کہا کہ یہ معراج سی ایک راز محبتاں دا, نہیں سی کسی بھی سمجھ وچ آن والا, سدیا خالق سے چلا مخلوق گیا, جبریل سی سد لے جان والے, سد لے جان والا, عقل والے آخ دے کہ کیویں چلا گیا یہ یعنی جان والا. ابر ایتھے عقل نو دخل کی جانے جان والا یا لے جان والا, یہ تو اللہ جانے, یہ اللہ کا محبوب جانے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن دیدار جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرایا گیا. اور کیسے کرایا گیا؟ اب رب کہتا ہے کہ میرے محبوب نے یوں دیدار کیا, ما زاغ البصر و ما طغى, میرے محبوب نے آنکھ بند بھی نہیں کی, میرے محبوب نے آنکھ جھپکی بھی نہیں, آنکھ لگا کر ٹک ٹکی لگا کر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا. وہ لطیف الخبیر, اور وہی پورا باطن اور پورا خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں تمہارے سامنے رکھ دی. فمن ابصر فلنفسہ ہی, تو جو ان آنکھوں جو ان دلیلوں کو دیکھے گا اپنے لیے ہی بہتری کرے گا. اللہ نے تو ہر چیز کھول کے تمہارے سامنے رکھ دی, کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی توحید کی دلیلیں رکھ دی. اب جو ان سے اخذ کرتا ہے, اب جو ان سے کچھ لیتا ہے تو اپنے لیے ہی بہتری کرتا ہے. فمن عمیا فعلیہ, تو جو اندھا ہو گیا اپنا ہی برا کیا نا, سب کچھ دیکھ کے جو نہ ماننا تو اپنا ہی برا کیا. رب کی ربوبیت میں, رب کی خالقیت میں, اس کی مالکیت میں, اس کی شان و عظمت میں کیا کمی کر لی؟ ساری دنیا معاذ اللہ کافر ہو جائے تو رب کی خدائی سے کیا کم کر لیں گے؟ ساری دنیا مومن ہو جائے تو رب کا کیا زیادہ کر لیں گے؟ یہ تو اپنے لیے ہی جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے لیے بہتری کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے اپنے لیے ہی برائی کرتا ہے. وما انا علیکم بحفیظ, میں تم پر نگہ بان تو نہیں, میں یہ تو نہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کہوں کہ مجھے خدا مانو. میں نے دلیلیں دے دی ہیں, جو مانتا ہے جنت میں جائے گا, جو نہیں مانتا جہنم میں جائے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, ذرے ذرے میں میں نے اپنی توحید کی, اپنی شانوں کی, عظمتوں کی دلائل رکھ دیے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اسی طریقے سے ہم آیتیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں, آیتوں کو بدل بدل کر لاتے ہیں, طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. والے یہ کولو درستا, تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تو پڑھا لکھا ہے, تو نے تو سب کچھ پڑھا ہو, تو سب کچھ پڑھ کے آیا. والے نبیے نہ ہو, تاکہ ہم بیان کر دیں, لکھو میں جالم علم والی قوم کے لیے ہم کھول کھول کر بیان کر دیں. اتابے ما اوہیا الی کا, میرے رب کا, اے میرے محبوب جو تجھے حکم دیا گیا, جو تیری طرف وحی کی گئی, رب تیرے رب کی طرف سے, اس کا اتباع کر. کون رب؟ لا الہ الا ہو, کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ رب جو وعدہ لا شریک ہے, جو لا الہ الا اللہ ہے, جو عبادت کا اکیلا مستحق ہے. کوئی شخص, کوئی جان, کوئی روح, کوئی مخلوق میں سے عبادت کے لائق نہیں سوائے رب کے. تو کہا اس رب کا, وعارض عن المشرکین, اور مشرکوں سے منہ پھیر لو, مشرکوں کو چھوڑ دو, مشرکوں کے پاس نہ بیٹھنا. وہ ایسی باتیں کریں گے, یہ تمہیں یعنی پھسلانے کے لیے کوشش کریں گے, ان سے دور ہٹ جاؤ. بلو شاء اللہ ما اشرکو, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وما جعلنا کا علیہم حفیظا, اے محبوب ہم نے مشرکوں پر آپ کو نگہبان نہیں کیا. جاتے ہیں جہنم میں تو جائے, آپ فکر مند نہ ہوا کیجیے. وما انت علیہم بوکیل, اور نہ ہی میں نے ان پر آپ کو حاکم اعلیٰ کیا کہ حکم کرتے جاؤ، وہ مانتے جائیں گے، نہیں مانتے تو جائیں جہنم. محبوب جو مانتا ہے اس کو لے لے، اس کے ساتھ محبت کر، اس پر کرم نوازیاں کر، اس کی شفاعت بھی کر، اس کو عطائیں بھی دے، لیکن جو نہیں مانتا تو اس کو دفع کر دے، اس کو دور کر دے. جو تیری شان کو نہیں سمجھتا، جو تیری عظمت کو نہیں سمجھتا، جو میری توحید کو نہیں سمجھتا، تو پریشان نہ ہوا کر. بلا تسب اللہ دینا ید اون من دون اللہ، اور نہ گالی دے اس کو جو اللہ کے سوا پوجتے ہیں. فیا سب اللہ ادوبن کا، تاکہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی نہ کریں کہیں زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم جہالت کے ساتھ. یہ ہوا یہ کہ جب مسلمان تھے، یعنی اقلیت میں جب مسلمان چند تھے اور زیادہ تر غربا تھے، تو وہ جب بتوں کو برا کہتے تو معاذ اللہ وہ مسلمانوں کو برا نہ پھر کہتے، وہ رب کو برا کہتے. تو رب کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے رب کو کہیں گالی نہ دے دے. اب یعنی اس وقت کہ جب تک مسلمان اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتا تھا، جب تک مسلمان اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اس وقت تو یہی حکم تھا. آج کئی لوگ یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش، یہ کسی کے برے خدا کو بھی برا نہ کہو. بھائی اگر ایسا ہی مسئلہ ہو جاتا تو دین اسلام کی تمیز بھی مٹ جاتی. بتوں کو برا نہ کہو، جھوٹے کو جھوٹا نہ کہو، ظالم کو ظالم نہ کہو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم نے جس نے یہ آیت نازل کی اسی نے تو وہ آیت نازل کی نا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے محبوب وہ آئے سارے مل کے، تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں چاہتے. اسی خانے کعبے کا تم طواف کرو، ہم بھی طواف کرتے ہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تمہارے رب کو کچھ نہیں چاہتے، تم ہمارے ربوں کو کچھ نہ کہو. تو کہا اے میرے محبوب یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون، پکار کے کہہ دیا کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں پوجتا میں جس کو تم پوجتے ہو، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، نہ تم پوچھ سکتے ہو نہ میں اس کو پوچھ سکتا ہوں جس کو تم پوچھتے ہو. تو معلوم ہوا جب تک تو مسلمان اقلیت میں تھے، جب تک تو مسلمان تھپڑ نہیں مار سکتا تھا، اس وقت تک تو کہا کہ بتوں کو برا نہ کہو، وہ رب کو گالی دیں گے. اور جب اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں کو عزت دے دی، جب اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں پر کرم نوازی کر دی، تو کہا اب بتوں کو توڑ دو. اب تم مکے میں آئے ہو، اب تم نے مکے کو فتح کیا ہے، تو اب تم محبوب کریم اپنے غلاموں کو کہو ان بتوں کو چکنا چور کر دو. پھر سبھی دنیا جانتی ہے خانے کعبے سے بت نکال کر یعنی گرا دیے گئے. پوری وادی مکہ بلکہ پورے حجاز مقدسہ میں جہاں جہاں بھی بت تھے، صرف برا ہی نہیں کہا گیا، ان کو توڑ کے ان کو پتھروں کو ٹھیکروں میں تبدیل کر دیا گیا. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت کے عمل جو ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے. جہاں کو باطل پر ہے وہ اسی پر ڈٹا ہوا ہے، جو برائی پر ہے وہ اسی پر ڈٹا ہوا ہے. ثم الى ربهم مرجعهم، ایک دن پھر وہ لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے انہیں. فلینبئهم بما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ ایک ایک عمل ان کو بتا دے گا. ہر ظالم کا ظلم، ہر گناہگار کا گناہ، ہر جھوٹے کا جھوٹ، ہر غیبت بولنے والے کی غیبت، ہر بے حیا کی بے حیائی، سب کچھ سامنے کر دیا جائے گا. ہر نیک کی نیکی، ہر نمازی کی نماز، ہر صدقہ سخی کا صدقہ، ہر روزے دار کا روزہ، ہر نیکی بولنے والے کا کلام حسن، سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور ان کو خبردار کیا جائے گا. یہ کیا تھا، وہاں انکار نہیں ہو سکے گا. وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنے حالوں میں پوری کوشش کی. لئن جاءتہم آیاتن، اگر کوئی نشانی آئی، لیؤمنن بہا، تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے. دیکھیے کافر کہا کرتے تھے، وہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے، جب آخری نبی آئیں گے ہم مانیں گے، قسمیں اٹھایا کرتے تھے، پیمان عہد و پیمان کیا کرتے تھے، اسی نبی کے صدقے سے دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے محبوب آ گئے، جب مجسم نشانی بن کے آ گئے، جب مجسم معجزہ بن کے آ گئے، تو کہا قل انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں تو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ہم محبوب کریم بھی تو اللہ کی طرف سے، قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے، یہ معجزات بھی تو اللہ کی طرف سے، یہ ساری شان عظمتیں سب اللہ ہی کی طرف سے. وما یشعرکم، اور تمہیں کچھ کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ آئے جاتی ہیں پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے. ہر چیز تمہارے سامنے کر دی جاتی ہے لیکن تم لوگ ایمان نہیں لاتے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں دلوں کو. وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو. کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے. ونذرہم اور انہیں چھوڑ دے فی طغیانہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں یا معبود بھٹک رہے ہیں. جب اللہ جل مجد الکریم کی نشانیوں کو نہیں مانتے دلائل کو نہیں مانتے معجزات دیکھتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں آقا کا حسن دیکھ کے آقا کی مڑی کے اشارے دیکھ کے آقا کی پوری زندگی دیکھ کے معجزات دیکھ کے نہیں مانتے تو رب کہتا ہے پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں اپنی انہی گمراہیوں میں اپنی انہی بے حیائیوں میں. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ان ہر چیزوں سے اللہ کی ہر مخلوق سے ہمیں رب کی معرفت حاصل کر کی توفیق عطا فرمائے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان میں سے نہ کرے جنہوں نے قرآن پڑھ کے جھٹلا دیا انکار کر دیا. ہمیں اللہ ان میں سے کرے جنہوں نے قرآن پڑھا تو اس کو سینے سے لگا لیا اس کے احکامات کو مان لیا اس پر دن رات عمل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے. الحمدللہ رب العالمین آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سات ستارے پورے کر لیے ہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم اسی طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے تاکہ ہم اس قرآن کو پورا اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ پڑھنے کے ساتھ سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.